www.nowastolicapolski.pl. Partnerem przedsięwzięcia jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w rządzie stały się faktem. Skład gabinetu po rekonstrukcji przedstawił premier. Policja ujawniła nowe ustalenia w sprawie 40-letniej kobiety, która zaginęła w Tatrach. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki otwarto nowy SOR. Po kilku miesiącach spekulacji dziś poznaliśmy nowy skład rządu po rekonstrukcji. Zaprezentował go premier Mateusz Morawiecki. Wśród nowych ministrów są m.in. szefowie połączonych resortów. Pan minister Grzegorz Puda, Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Pan minister Przemysław Czarnek, który będzie odpowiadał za połączone Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pan minister Michał Cieślak. Premier dodał, że do rządu wejdzie także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jako wicepremier, który będzie z nami razem, będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu i dzięki temu, że pan premier Jarosław Kaczyński dołączy do rządu, z całą pewnością też cała Zjednoczona Prawica będzie jeszcze lepiej pracować na rzecz naszego programu. Natomiast Jarosław Gowin także w randze wicepremiera pokieruje resortem rozwoju, pracy i technologii. Mateusz Morawiecki podkreślił, że celem rekonstrukcji rządu jest sprawniejsze podejmowanie decyzji w czasach walki ze skutkami pandemii. W Tatrach od ponad tygodnia trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza zaginionej turystki. Bierze w niej udział kilkudziesięciu policjantów, ratowników górskich, przytropiące śmigłowce i drony. Zakopiańska policja ujawniła nowe ustalenia w sprawie zaginięcia 40-letniej mieszkanki Warszawy i prosi o pomoc świadków. O szczegółach Paweł Pawlica. Policja opublikowała zdjęcia z monitoringu w schronisku na hali gąsienicowej, na których widać poszukiwaną. Do tej pory było wiadomo jedynie, że Joanna Felczak opuściła pensjonat w Zakopanem w niedzielę 20 września około 8 rano. Nie było jednak wiadomo, gdzie się udała. Teraz nagrania wskazują, że mogła pójść w stronę Kasprowego Wierchu lub Czarnego Stawu Gąsienicowego. Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskich policjantów. Właśnie w tamtym rejonie od kilku dni trwały bardzo intensywne poszukiwania ratowników TOPR-u, policjantów. Na razie nie wiadomo, co stało się z poszukiwaną turystką, dlatego policja ponawia apel. Poszukujemy Joannę i po raz kolejny apelujemy do wszystkich Państwa. W niedzielę 20 września, będąc na hali gąsienicowej, czy spotkaliście blondynkę o niebieskich oczach, szczupłej budowy ciała? Wszystkie informacje można przekazywać telefonicznie policji bądź do centrali TOPR. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zakończyła się budowa najnowocześniejszego w tej części Europy szpitalnego oddziału ratunkowego i Centrum Urazowego dla Dzieci w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Od jutra będą przyjmowani pierwsi pacjenci. Planowanie i prace trwały 4 lata. Centrum ma ponad 3000 metrów kwadratowych, nowe sale operacyjne i jedyne w Centrum Polski takie lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, mówi dyrektor Instytutu profesor Maciej Banach. Jest lądowisko, które już nie jest po drugiej stronie ulicy, które zawsze było dla nas problematyczne z punktu widzenia tego, że jak lądował helikopter, to musiała być straż pożarna, musiała być karetka pogotowia, żeby to dziecko przetransportować. Teraz to dziecko jest natychmiast de facto trafia w ciągu kilku sekund, kilkunastu sekund na salę operacyjną czy na inne działania, które są potrzebne i procedury w zależności od stanu tego dziecka. Na SOR trafiać będą pacjenci w nagłych wypadkach. Przyjęcia planowe nadal będą odbywać się w izbie przyjęć. Inwestycja kosztowała ponad 30 milionów złotych. W niemieckim Hanowerze wylądowało prawie 150 imigrantów ze spalonego obozu w Mori na greckiej wyspie Lesbos. 1/3 z nich to nieletni, którzy mają trafić do ośrodków w kilku landach. Jak poinformowało niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, samolot z pierwszymi imigrantami z wyspy Lesbos wylądował w Niemczech rano. Wśród nich jest kilkanaścioro dzieci, które wymagają niezwłocznej opieki lekarskiej. Na początku września obóz dla uchodźców w greckiej miejscowości Moria został strawiony przez kilka pożarów. Według ustaleń greckiej policji ogień miało podłożyć paru afgańskich mieszkańców obozu, protestujących przeciwko restrykcjom związanym z koronawirusem. Niemcy chcą przyjąć jeszcze ponad 900 osób, które koczują na greckich ulicach. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Adam Malecki. piłka nożna na początek i piąte trofeum w sezonie Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu Monachium. Bawarczycy zdobyli Super Puchar Niemiec, wygrywając Borussią Dortmund 3-2. Robert Lewandowski bez gola, Łukasz Piszczek pojawił się na boisku w drugiej połowie. U nas do jutrzejszego meczu w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy przygotowuje się Legia Warszawa. Mistrz Polski zagra z Karabachem Agdam, a Mateusz Wieteska jest dobrej myśli. Wiemy, jak bardzo ważny to jest dla nas mecz. Jesteśmy do niego dobrze przygotowani, przeanalizowaliśmy przeciwnika i wiemy, co możemy się spodziewać po przeciwniku. Jestem optymistycznie nastawiony. Początek meczu o 20. Jak poinformowała na oficjalnej stronie Legia Warszawa, jeden z członków sztabu szkoleniowego miał pozytywny wynik testu na koronawirus. Zakażony przebywa jednak w izolacji, reszta drużyny i sztabu jest zdrowa. Można więc grać. W tenisowym French Open awans do trzeciej rundy Igi Świątek. Polka wygrała z Tajwanką Xie Xuwei 6-1 i 6-4. Pierwszy set bez historii, w drugim Polka przegrywała 1-4, ale wygrała kolejnych 5 gemów i awansowała. Cały mecz miałam pod kontrolą, oprócz tych pierwszych 4 gemów. Drugiego seta, w których trochę uciekła mi koncentracja, zmieniłam ten dialog wewnętrzny i zaczęłam sobie mówić, że teraz będę grać ofensywnie i te piłki będą wchodzić. Po prostu to wzmocniło moje takie poczucie skuteczności i dlatego ten mecz po prostu zwrócił się na moją korzyść w drugim secie. Kolejną rywalką Polki będzie Kanadyjka Eugenie Bouchard. Do kolejnej rundy awansowały także Jelina Świtolina, Simona Halep czy Cvetana Pironkova. Bułgarka awansowała, ponieważ mecz poddała Serena Williams. Z gry Amerykankę wykluczyła kontuzja ścięgna Hillesa. Odpadła także Wiktoria Zarenka. W turnieju panów awansowali Aleksander Zwieriew, Federico Coria, Diego Schwartzman, Dominic Thiem, Rafael Nadal czy Stanislas Wawrinka. Stefano Travaglia wyrzucił za burtę Keja Nishikoriego. W deblu do drugiej rundy awansowali Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo oraz Magda Linet z Ukrainką Kateryną Kozłową. W kolarstwie wyścig jednodniowy Strzały Walońskiej wygrali Holenderka Anna van der Breggen oraz Szwajcar Mark Hirschi. Michał Kwiatkowski był 6, a Katarzyna Niewiadoma 10. Zaplanowany na 10 października kolarski klasyk Amstel Gold nie odbędzie się z powodu koronawirusa. W siatkarskiej plus lidze w meczu drużyn dotąd niepokonanych Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel 3-1. A w koszykówce za oceanem dzisiaj w nocy pierwszy mecz finałowy. Los Angeles Lakers zagrają z Miami Heat. Na kogo stawia były gracz NBA Cezary Trybański? Tutaj fajna historia się buduje po odejściu Kobiego. LeBron powiedział, że dla niego to zrobi, wygra, więc jeśli by wygrał to mistrzostwo, udałoby się uczcić pamięć Kobiego. Natomiast tutaj Miami zaskakuje. Ciężko wskazać faworyta. Na naszych parkietach koszykarki Arki Gdynia zdobyły drugi dla klubu Super Puchar Polski. W ekstraklasie koszykarzy lider Stelmet Zielona Góra zwyciężył z MKS-em Dąbrowa Górnicza 95-79. Sport wraca jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, że tej nocy, zwłaszcza na południu kraju, będzie ulewnie. Jutro też sporo chmur i deszczu. W innych regionach niż na południu większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 13 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundacja Fort III Pomiechówek realizują projekt pod nazwą Zachowajmy w pamięci Fort III w Pomiechówku. Fort był w czasie II wojny światowej najstraszniejszą niemiecką katownią gestapo na Mazowszu. Dzięki informacjom od świadków i ich rodzin mamy szansę poznać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z fundacją pod numerem 22 828 0894 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Maciej Załęcki realizuje dziś trzy wymiary gitary. Piotr Baron przy mikrofonie. No i czytam Państwa listy i wydaje mi się, że na zakończenie dzisiejszego spotkania będę musiał się srogo tłumaczyć, dlatego że wszystkie słowa wypowiedziane w tym dziwnym dla nas wszystkich czasie bywają czasem złudne i mylące. Dlatego przed zakończeniem wszystko postaram się wyjaśnić, a teraz minęła 23 i druga godzina trzech wymiarów gitary, czas na bluesa. money's all gone. Don't come crying to me when your money's all gone. I gave you all I had, babe, and you still done me wrong. Don't come crying to me when you got no one to love you. Don't come crying to me when you got no one to love you. Don't Come Crying, to był Gary Howe. I już za chwilę wspomnienie z 2017 roku, koncert z Rawy Blues. Dziś wystąpi dla Państwa Irek Dudek, a w związku z tym, że koncert rozpocznie się od harmonijki ustnej, instrumentów dętych, potem jeszcze w to się włączy gitara, to pomyślałem, że przed koncertem najcudowniejsza harmonijka ustna na świecie, czyli Stevie Wonder, i jeden z najpiękniejszych głosów na świecie, czyli Tony Bennett. There's only one Stevie Wonder. Every day I have the blues. Every day, every day every day I have blues. Well, you see me worried, baby, because it's you I hate to lose. I'm gonna pack my suitcase, you too, eh? Move on down the line. I'm gonna pack my suitcase, move on down the line. But you see, there ain't nobody worried and there ain't nobody crying. Yeah, nobody loves me, nobody seems to care. Bad luck and trouble. Well, you know I had my share. Właśnie doskonała pora, aby przypomnieć formułę, którą kiedyś wymyśliliśmy w programie trzecim Polskiego Radia i tego nikt nam nie zabierze. Są utwory, po których nie należy nic mówić. Może tylko tyle, że to była kompozycja Every Day I Have a Blues, Tony Bennett i Stevie Wonder. Wrzesień z Rawą Blues w trzech wymiarach gitary i teraz 2017 rok. Rawa Blues Festival, Irek Dudek. storm to drive myself away. And then I feel so good. And then I feel so high. And then it's me who rule this world. Why don't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. You know the band there to meet us, old friends to greet us. Where all the proud and old folks meet, heaven on earth, they call it Basin Street. Let me tell you about the Basin Street. This is a street where the best folks always meet in New Orleans. Land of dreams, you never know how nice. dreams or just how much it really means. I'm glad to be, yes sirree, where welcome's free and dear to me. Yes, there I can lose this basin street blue. It really means I'm glad to be, yes, sirree, where welcome's free and dear to me. Yes, there I can lose this Basin Street blue. Za grzechy nasze mak się czerwienił u nóg. Pod cerkwią za grzechy nasze mak się czerwienił u nóg. Zasiany, to był nasz wybawiciel. poznaje się o niewietrze. Śpiewają chóry dróg. Wiatr się na jesionie wietrzy. Śpiewają chóry dróg. Pod cierpią za grzechy nasze. Się czerwieni u nóg. Pod cierpią za grzechy nasze. Mak się czerwieni u nóg. Listkami. Jedyny mój uwierzyciel. Nagi z dwoma listkami. Jedyny mój uwierzyciel. So I'll be back on my feet someday. Don't care if you come design that good. You ain't got no money and you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, keep the road, Jack. And don't you come back. cause you don't care about me. You've got me so up like a pillowcase, but you let my love not go away. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell, like a man in trance. But I know damn well that I don't stand a chance. So unchain my heart. Set me free. Thank you. Rawa Blues Festival, koncert Ilka Dudka, 2017 rok. No i to koniec naszego spotkania. I na zakończenie, rzadko mi się to zdarza, żebym Państwa musiał za coś przepraszać, za coś, co powiedziałem, ale dziś przepraszam, bo wkradło się wielkie nieporozumienie. Powiedziałem na początek naszego spotkania, że to nasze ostatnie spotkanie, ale dodałem potem o tej porze. No a w tej chwili czasy takie, że kiedy pada słowo ostatnie, to jest to dość jednoznaczne. Dlatego proszę mi wybaczyć i proszę mi pozwolić jeszcze przez kilka bliżej nieokreślonych dni poprzynosić tę rock'n'rollowo-bluesową walizeczkę na Myśliwiecką 357. Za wszystkie listy dziękuję. Przepraszam tych wszystkich, których trochę zdenerwowałem. No i co? I dziś dziękuję Państwu Maciek Załęcki i Piotr Baron i proszę zostać z bluesem. Spokojnej nocy.